أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا چونك ذي آيات د یو بل سره د دې آیاتونو یو بل سره مانوي مناسبت دی او د یو بل سره تړلې دي د دې وجې تلاوت هغه مد ټولو وقالو لن نؤمن لك دې جن الله جل جلاله د دې کافرانو عیناد بیانی رسد دا دینا چی دی دا قرآن دا معارضین عاجز شو او دا قرآن پا دی خبر رازی نشو چی قرآن بہترین معجزہ دا ندی نبی علیہ السلام نا دا معجزات اس طلب ہو و دا طلب ایرگز دا دی دا پرانو چه دا تحقیق دا حقو کی دی بلکه دا پارا دا پکولو دا حقو او نا دا پارا دا اتمینان دا حاصلولو او نا دا پارا دا شک دا زوال ذکر دا نبی علیہ السلام نور بلاسی معجزات موجودو پاگی کلوی معجزہ قرآن دا صرف عنادن او دا حق دا پکولو دا پارو نو دی کافرانو ټول جمع شو د عبدالله ابن عباس سے روایت تا علامہ بغوی ذکر کرے دا بیت اللہ پا خواہ کی غٹ ات کافرانو عطبا و شیبا دربیان زامن ابو سفیان او دا ورنگی نظر ابن الحارس ابو البختری اسود زمعا ولید ابو جال امیہ آس ابن وائل دا ټول جسم را غٹ غٹ کیا پیرانو دا مخم نرستو دا کعبی خواہ کی جمشو نو بازو تاوی لگش دی نبی علیہ السلامی وطیات کا دسر خبری کول والی دا دی بارکی چرے دا وحدانیت دا وکی ناشراب دا قریش سکسان نبی علیہ السلام ترالم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خدا گمان کو چی یعنی دیت سے خبر ظاہر شوی دا ہدایت باندې راتل غواړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وو حریص نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جلتہ سره حدیث راکې ناست دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراله پیغمبر علیہ السلام ته وې چې موږ په عربو کې او داسې سړی نه ویلې چې خپل قوم په مصیبت کې مبتلا کړي لکه څنګه چې تا مبتلا کړي تخپل پلارانو ته کنزل کې د خپل پلارانو دین کې غیب او باسي زمنګ الهاو ته کنزل کې اتفاق دې ختم کړ په مکه کې هیڅ یو ناکار کار نشته مگر تا وترات لوکړه د دې د ګمان مطابق نو دی نبی علیہ الصلات والسلام ته کته دا دعوت دې د خبرې لپاره کې د نبوت چې ته مالدار شې نو موږ به تاسو ډېر زیات مالدار کو استام طالبہ برابر شي که استام مقصود سرداری طلب کولی نو موږ به تاسو خپل سردار جوړ کو نو استام طالبہ برابر شي او کته بادشاہی والے بچات قائمول والے نو موږ به تاسو بادشاہ جوړ کو او کچره دا خبره د وحدانیت او زمونږ د خدایانو بد د دیو جن بیان چې تا ته ریبی راځي ریبی عرب آغا جن ته ویل کیږي نه پتا باندې جناتی پریانی او تیرا غیر کړه په دې خبره مجبور کړه نمنګ به طبيبان راغون کوستا علاج بو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل جواب یو ته ورک چیزا دا دی دا پارا نیم راگل دا تاسیو نه دا طلب دا مال دا پارا نه دا شرافت دا پارا نه دا ملکیت دا پارا لیکن زا اللہ رسول را لگلے پا ما بندی کتاب نازل کلے تاسو تا زیر ادر کم دا اللہ نمی روم که تاسو زما دا دین قبول کن دنیا و خیرت کی راست تاسو حسرا او کتا سیرت کوي نو زب صبر کوم تر دې چې الله فیصله وکړي نو دی نبی علیہ السلام تو سلام ته وی ته تمنګ درې سلور مطالبه پیش کړې چې پدې کې ته یو مطالبه نه قبله نو بل خبره کو لکه دې آیاتونو کې چې کوم ذکر کیږي دی نبی علیہ السلام تو سلام ته وی دا لکه زمونږ تنګ ده ته خپت نه مکه چې سوکتری ډیره تنګ ده گیر چه پیر غرو نوی مالو نه زمون کم دی زندگی زمون گتنگ دا نو تخپل رب تسوالو که چه دا غرو ندی مکی نه او سٹ تاو بل سٹ تک چه دا مکه لگه پرا خشی آو دا گرنگی نیرون پر یه جاری که لکه سنگ چه شام و عراق کی نیرون جاری دی زمنګ پلاران را ژوند دي کې خدای ته وایي چې استا معجزه ده خصوصا قصی ابن کلاب درا کلاب درا ژوند دي زکه دا زمنګ په مشرانو کې ورشتي مشر تیر شوی دي مونږ بستا برکه دا غن ته پوسوکو نه کاغه وې چې دا پیغمبر دې مونږ ته پیغمبر ومنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل زه دې خبر زپر نه ملالې شي چیزا بل ڈیزر راولم تاسو لما که کولوکم دا اللہ نسوالوکم یو سو بل سا تاسو چی مطالبی کول زچی اللہ پا کم دین را لگلیم که داک کبلوی نداز تاسو دا پار دنیا و خیرت کی خیر دے او کرت کوی نزب سبر کم دا اللہ دا پیسلی نو دیو تایی بل بوکو تا دی آیتونو مطلب دیور پسر راوان دی خبر تخوا وکی دی دی نبی علیہ السلام ته بل بوکو چې دا څنګه کنه ته خپل رب نه سوال وکړې او پرشترو لګې او تاسو سره ګر رښتا تصدیق کړي چې دا د الله پیغمبر دی او استاد پر باغونه وګرځي استاد پر بنگلې او خزانه سونه او چاندي وګرځي موږ هو تابعینو ته په بازارونو کې ګرځي د معاش طلب کې او ذکر پیدا کې نبی علیہ السلام ته وی زیدې په نیم را لګل شي چې دا الله نه بنگلې وواله او دا اللہ نا خزانی ووالم لیکن زد اللہ پیغمبریم زیر ورکون کے اندہ اللہ نیرون کے نو دیو تیوی زبل اوکا تپا مونگ باندی دا اسمان نیو ٹکڑا نو غرز و لکا سنگ چت دا گمان کے لکا بل زیکی رازی اللہ پرمائی ان نشا نخصب بهم الارض او نسقط علیہم کسفا من السما کمونگو گوالو نو پری باندې بدا اسمان نه ټوکلره غرزوی از مکه کې بيدن ساوک نو نبی علیہ السلام ته وی زت چې کوم ګمان کینو د عذاب په مونږ راواله نو نبی علیہ السلام د خلکو ته وی د کافرانو ته ګوره دا خدای الله کار دا ما ملخو دا اللہ دا کچری غواری اللہ بید سرو کی نو دیکی اوتن نبی علیہ السلام تا منگا پتا بندی ایمان نرولو تردی چتا اللہ راولی و پرشتی منگتا مخامخ راولی نو دی دوران کی نبی علیہ السلام پاسی دو او نبی علیہ السلام سر عبداللہ ابن امیہ دا نبی علیہ السلام دا پپوز دیو دا عاتقی بنت عبد المطلب دا نبی علیہ السلام دا پپوز دیو نا پپوزی نبی علیہ السلام تاوی نبی علیہ السلام تاوی رسول اللہ یا محمد نبی علیہ السلام تاوی تا باندې هر یو چیستا کوم پیش کو نو تا تین یو قبول لکو بے تانس مطالبی اکڑی چی دادا کرو نو کچستا مرتبو پی جنی نو آغا کارم تاو نکو درم مطالبہ دا اکڑی چی پمونگ عذابون راولا چکم عذابون وادی تکے نو دا کارم تاو نکو یو مطالبہ دی برابر نکلا نو دو وطا مویزا پتا باندی ایمان نرالم تردی چی دی تر زیو پپو زیو تاوی تا اسمان تاو خیجی او صرف اسمان تا خطل نزتا تا گورم او تاو خیجی او دا غالی زان سر او کتاب راڑی کلاو او تا سر سلور ملیکی او تا چی کم دلی دین بیانه پاگی باندی گواهی ور کی نزبتا پیغمبر امانم نو نبی علیہ السلام دو سلام دل خپاو پس شو دغه خلقونه الله جل جلاله د آیتونه نازل دغه آیتونه لفظي مطلب توکل وقالو او دی اوه نو دا طلب د حق د پرنته استمع عنادن لن نؤمن لك مونږ ایمان تابا نه نرولو ای پیغمبر حتا تفجر لنا من الارض ينبوع تر دې پورې چې تروانه کې زمون د پرا من الارض د زمکه نه ينبوع چینا تبال پیغمبر او تکون لکا یاشیستا دا پر الخصوص جنتن یو با من نخیلن دا انگورونا و دا کجورونا وعین بین او دا انگورونا نو فتفج او سر باغنا فتفجر الانهارا او تروان کے رهنون نهرونا خلال اپا مزد دے کی تفجیر پروانا ولو سر زکت پیغمبر پکار جستار پر باغنو اے مسکے نهرون روان او قدام نه ته پیغمبر د الله عذاب باندې نیرول کې نو او تس کې ته سما آیتو رو ګرځو د اسمان نه ا ټوکړې کما ځانتا کما ځانتا لچکت لکسنګ چې ته ګومان کې आले نه پمنګ باندې کیسه پن ټوکړې او تاتی بالله والملائکه قبیلا یا تراول الله او پرشتي قبیلا مخامخ چې موږ ووینو چې دا دین حق ته دا الله راغه نعوذ بالله من ذلک دا پرشتی را لیک او کدانی نو تو پتنگے کی او یکون لکا بیتن من زخرف یا شیست آد پر بیتن کور من زخرفن دا سونینا بیا با منگو منو پیغمبری او ترقا پی سما یا تو اخی جی اسمان تا خسرب ختلنا ولن نؤمن لرقی کو منگ ایمان نرولو پا خطوستا باندی استاد خطو دو جی ایمان صرف نرالو بلکه حتی تو نزل علینا کتاب بلکه تردی پوری چی تو نازل که پمونگ بانده کتاب نقرأ اوه چی غمونگ لگو زان سره او کلو کتاب رالو دا طولی مطالبه دیو کلی خود دی طولی مطالبه جواب اللہ سور کن تاستمائی دا طولی مطالبه عنادن بی موجزی دا نبی علیہ السلام دیری بی بس نبی علیہ السلام ته الله د دې دا مطالبه ذکر کړی چې دا کافران عنادن دا د خبرې کوي خو جواب نبی علیہ السلام ته الله خو چې قل ته وایا سبحان ربي تاکید رب زما لپاره دا کارونه خو د الله په قدرت کیږي دا تاسو چې کومه مطالبه کوي دا د الله په قدرت کیږي الله لپاره پاکی دا الله نه علاوه نه زپدې باندې قادر او نه بل څوک پدې باندې قادر دي دا تاسو چې کوم مطالبه کوي قل سبحان ربي هل كنت الا بشر رسولا زنیمه پدې خبرو قادر زنیمه اس پدې خبرو قادر نیم پدې خبرو قدرت نه لرم زنیمه بلکې الا بشر رسولا بلکې بشرم او رسولم یو انسان پیغمبرم نور زدا دا ونکم چیز دا کولشم دا کولشم دا کولشم دا تاسو چې کومه خبرې کوي نو دا خدا الله جل جلاله خو خدا ک الله وړي او به کی الله پدې باندې قادر دې ز پدې باندې قادر نیم خدا استما وی دا ټول سوالونا عنادن بلکه الله ویلو ک الله په اسمان کې کڑکې کولو کې ولو فتحنا عليهم بابا من السماء الى ول فيه ارجل دی په خپل باندې لړشي اسمان کې وګوري او یا چې کوم دې پرشتي زیراجي دی ویني دی بیا ایمان نه راړي نو دا اهل مکه او عناد او اغزدو او الله جل جلاله دام فرمایلی و مصیبات سوره الانعام کې ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم کتاب تراړي او دی په خپل لاسونو مسکی لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين بیا هم دا خبره کوي چې دا سحر دی او دا جادو دی خبره ځان ته نه راټولې خبره سوالونه او اشکالات صرف د پکولو د حق د پرې بعضه ټیم کې سړی په بل باندې اشکال کوي صرف دا غره خبره د پکولو لپاره حق تلکل هغه مقصود نه وي دا څنګه دا د مکی مشرکانو مخه دا ډېر سخت خلک وقالوا ويلد ذلن نؤمن لك لن نؤمن من هرگز ایمان نرالو لك پتاوانه تصدیق نه کوستا حتا تر دې پورې تب جولر تب جورا حتا تب جورا تر دې چې دروان کې لنا زمون د پارا من الارض دزمکنا ينبو انچنا او تكون لك يا شيخ استا لپاره جنته يوبا من نخيل دکجرنا وعنب نو دانگرنا نفت فجر الانهارا فستروان کے نهرنا خلالا فمزدده کے تفجیرا پروان ولسرا او تسکت سماعا یتر اغر زید آسماننا کما زامتا لکس سنگت گمان کے علینا پمونگ بانده کسپن ٹکڑے او تاتی باللہ والملائکت قبیلا یا تراول اللہ پرشتی قبیلا مخامخو او دا قبیلا یو مانا معاینتن مونگی بینو او دا قبیلا درم مانا یعنی کفیل او زمدار ستا پا دی خبر بانده گواه چه تا پیغمبری او یکون لکا یا شیخاستا دا پرا بیتون یو کور من زخرو پند سونینا او ترقایا تو خیج پی سمای پاسمان کے اسمان تا ولن نؤمن او من هرگز تصدیق نکو لرقی کا دخطوستا حتی تردی پوری تو نزل علینا چترا نازل کے پمونگ باندے راکوس کے مونگ باندے اسمان نا کتابا یو کتاب لے نقرو ہو چے مونگولو آگے لڑا بل یرید کل امرئ منهم صحفا منشرا رسو برا چی دیوی مونگ ایمان نرادو ار یو کس باندے دا اللہ کتاب نازل کی دا غلط مطالبه دا زید او دا عناد قل ویا فیغمبرا سبحان ربی پاکی دا رب زمال را سبحان ربی پاکی دا رب زمال را هل کنتو نیم زنیم قادر پدی خبرو او نیم اس الا بشرن مگر یو انسان رسول پیغمبر یا والا ولین یا خرلا خرین جازل کو دل مجین دا رحمت سن یا اللہ مجھے صدا عفیت پر آدھو نصیب کی اللہ خیر و برکتا نصیب کی اللہ زد عناد نمصد کی اللہ سیدین بان معاملین کی صحیح قائدم قائم کی اللہ کریم صلی اللہ تعالیٰ